En primer lugar, quero darte pues, esos meus agradecementos ás organizacións que nos convidaron, especialmente a mí, que supoño que tamén aos outros tres compañeros que vin da Galicia Exterior. Eu estou aquí, pois, supoño que porque algún dos nosos amigos do Bardo Ellas, da organización que defende a lingua, que se chama Falecultura, pois ben, por diversas circunstancias non poden estar hoxe aquí, estiven con eles semana pasada estaba o alcalde de Moaña, Xumano Millán, asinando un acordo de irmandade entre San Martín e Trevello e Moaña, igual que o Concello de Vian está asinando un hermanamento con Rianxo, e eu espero que a mellor Vilar de Santos non tarde moito en facer o hermanamento, pois, por exemplo, con Valverde do Fresno, ou con Moal, ou con Veiga de Esmiaña, como algún concello extraño. Eu vou dicir Vilar de Santos, digo, ben, por algo que comentarei posteriormente, e que esta mañá, paseando con Elena, que anda por aí, pois un pouco confirmou. Atento, señor alcalde. Ben, en primer lugar, vou situar, para os que non teñades moita idea, máis ou menos onde está este bar. A liña continua, eu creo que se ve. A liña continua é a fronteira política, fronteiras políticas, a liña discontinua é a fronteira lingüística. Tedes, bueno, por arriba, que sitio que ponga a medilla, é de fala portuguesa en Salamanca, escasamente 50 falantes maiores de 70 anos, todos. A liña portuguesa está prácticamente desaparecida. Sin embargo, menos a provincia de Salamanca, isto que tendes aquí, isto é Portugal, isto é provincia de Cáceres. Non? Situámonos entón no recuncho noroccidental de Cáceres. Son 25.000 hectáreas, tres concellos, 5.000 habitantes. O concello máis grande, Valverde do Fresno, que ten 3.000 habitantes, e os outros dos concellos teñen 1.000 habitantes cada un. Si ponen aquí topónimos en galego, é porque, como lles chaman, isto é oficialmente Cilleros, Trevejo, Villamiel, Ollos, Moraleja, pero os deste lugar, cando van aí, din que van a Cileiros, a Cileiros, a Moralexa, etc. Ben, é unha cunca natural, é de 500 metros de altitude media, pero fixadevos, por aquí polo norte, temos picos como Xálima, de 1492, aquí estamos a 1000 metros, subimos a 1500 e baixamos a 500, en menos de 6 km. Por aquí máis ou menos o mesmo, 900.000 metros, e por aquí uns 900 metros tamén, 900-600, é dicir, é unha cunca pechada ao norte, aberta polo sur, co río Torto, onde fere o río das Ellas, que fai fronteira con Portugal. Ben, esta fronteira é unha fronteira estable desde o século XIII, desde despois do Tratado de Organizas. A vegetación, bueno, pois é unha vegetación sorprendente para unha persoa que pense en Extremadura. Se baixamos da Serra de Xálima para baixo, imos por quilómetros e quilómetros de túneles de castiñeiros, de carballos. Aquilo non parece que esteamos na seca Extremadura. E cando chegamos ao val, pradeiras inmensas verdes todo ano, con oliveiras no medio. A mí facíase unha imaxe rara, digamos, oliveiras no medio de lameiros. Pero hai oliveiras no medio de lameiros. Ben, e outras árbores froiteiras, que ali conservan os nomes en galego propio, en galego auténtico, e que ali xa perdemos. O marmeleiro que da marmelos, que non hai membrillo por impures. E a migreira da migrás, que non granadas, impuses por este. Non? E a migreira de moranaidas non es. Ben, e entón, pois iso, unha vegetación moi exuberante, moitísimos ríos, moitísimos regatos. A economía, como podes entender, está baseada no aceite, cooperativas de aceite, no comercio contrabando, antes contrabando, para claro, non? Agora, pois, coa disolución das fronteiras, digamos, en comercio, puro e duro, Armentío, hai bastante ovella e cabra, madeira, caza, non? E últimamente turismo. Fixadevos que en 10 anos pasaron de 34 camas turísticas a 290. Lograr aquilo é unha feira porque está en un sitio fresco, para o que é Extremadura, o viño é magnífico, hay festa por todas partes, cosas, pero bueno, digamos que se estamos. En canto a política, ben, o PSOE é o partido dominante aquí, predominante sempre, pero nestes momentos o PSOE é un golpe duro en Valverde, porque presentou unha alcaldesa que había 3 anos que non ia pola alcaldía, non? Entón presentou unha alcaldesa frouxa, mas recordanse un pouco a nosa Navita Casco, porque era a filla do anterior alcalde do PSOE. O anterior alcalde do PSOE era un tipo moi bo, moi bo, moi válido, cándido, pero puxo a filla e a filla por eso tú, que a muller non, aquí non era. Extremadura Unida chupou a alcaldía. Hai que decir unha cousa, que isto foi bom para o galego aquí, porque o PSOE das Illas de San Martiño é o que está tirando do cabo da lingua. Mentre que o PSOE de Valverde, que é o sitio máis grande, non quería saber nada da lingua. Agora Extremadura Unida sí quere saber da lingua. Eu estive na semana pasada, 4 horas falando con a alcaldesa, falou un valverdeiro delicioso, ela era enfermeira, despois de estar moitos anos por aí, pois agora está ali e di que quere facer cousas co seu lugar. E entón, pois maravilloso. Pasa que, claro, poñelos de acordo os tres, pois é un pouco complicado. Pero vai ser o seguinte. Ben, orixe destas falas. Bueno, aquí, evidentemente, identidade, primeiro. Cando van para arriba, para, aquí hai tres focos, tres núcleos urbanos referenciais. De Salamanca a Cidade, chaman eles, Ciudad Rodrigo. Cando van a Cidade, van a Castela. Cando van a Coria, baixan a Extremadura. E cando van a Portugal, van a Penamacón. Entón, digo, ei, si vos ides a Castela, ides a Extremadura, e ides a Portugal, vos de onde sois? Dos tres lugares. Pero vos que falades? Home, castelán non falamos. Ademais, os castelanos dense de nós. Portugués tampouco falamos, é parecido, pero non. Ora, que vos os galegos... Porque, mira, eu estuve na migración e dicía que un galego que era de Cáceres non me cría. E aquel fulano que está por ali foi presidente do Centro Galego de Lausanne, en Suiza. E aquí, pois, non sei que, non sei, é dicir, e chegas a cartera sitio ali e dí, home, ti non és de aquí de Valverde, non? E, non. Que estas ellas? Non, son galego. Ah, xa me parece a mí. Vas a San Martín, ti non és de aquí, non? E dices, non, que és de Valverde? E así nos tres, podes fazer un percorrido? Que a xente nota que non falades como eres, pero moi parecido a eres. Tan parecido que non vos identifican. Digo, por que eses en común que estarán falantes? Son algo máis próximo, algo máis próximo. Ben, a orixe de aquí, por iso, señor alcalde, que diga un pouco que se implicase un pouco, por iso que, eu digo que, ás veces as coincidencias da vida dan máis puntadas curiosas, e hoxe, estar eu hoxe aquí en Vilar de Santos, non digo que teña algo de providente, pero pode ser. A ver, os colonos que levou Afonso VIII de Galicia, León e Asturias, que non é Afonso IX, como nos fan creer, é o fillo de Fernando II, rei galegos con leones. Si é sucesor de Afonso VII, será Afonso VIII, pero na cronografía imperial española aparece como Afonso IX, porque ao mesmo tempo gobernaba un Afonso en Castela. Iso é unha cosa, é dicir, son dous reis distintos e todas dinastías distintas gobernando dous reinos distintos, por lo tanto, que non poñan consecutivos, como se un fose descendente do outro, porque a máis eran inimigos. Entón, este Afonso VIII, que foi o que, por exemplo, me concedeu os foros a Bayona, vedes en Bayona unha estatua ali de Afonso IX, non sei que, para que non está. Bueno, este señor foi o que estabilizou a fronteira no Texo por volta de 1188, non? E a mediados do 12, con colonos procedentes das vicarías que tiña a orde de Santiago do Norte. Que vicarías tiña a orde de Santiago do Norte? Na súa provincia de León, de Estriano, de León. Villanueva de la Lampreana, Zamora. Porto, Zamora. Felipe, podo decir que a primeira vez foi falar ao alcalde de San Martín del Terreiro e dixo, que tema acento como son Porto? Quintela, na Veiga, e Vilar de Santos. De aquí foi de onde colleron os colonos para repoboaren todas estas zonas. Daremos conta, este mapa non ten... Hai que mandarse, Daremos conta que, por exemplo, esta é unha distribución da densidade de topónimos galego ou gallego, tanto na zona esta leonesa como en puntos de Portugal, ben saí cerca de Lisboa, tamén a aldeia galega. Ben, en moitos casos, fixaremos que San Miguel de Ribacoa pertencían ao Reino de León. Foron repobados con galegos e leoneses. Pero, polo Tratado de Alcanizas, Turonia, é dicir, o que é o Bispado de Tui, hoxe, desde Vigo para baixo, e Aliste pasaron para León, mentres que San Miguel de Ribacoa pasaron a Portugal. Non? Foi intercambio de terras e troca de terras que fixeron. Aquí temos, nesta zona de aquí, máis ou menos, perdón, por aquí, hai unha localidade, nesta zona de aquí, que se chama Cidade Rodrigo. Non? Cidade Rodrigo. Perdón, Castelo Rodrigo. Castelo Rodrigo, hai uns foros do século XIII, estudiados por Lili Sintra, han depositado na Torre del Tombo, Lisboa, Lili Sintra estudiou eses foros. E eses foros, Lili Sintra, cando estudiou eses foros, chega a unha conclusión que o sorprende a él mesmo. E é que esa documentación, por extraña que pode aparecer, ten máis de galega que de portuguesa. E digamos, no século XIII, galego portugués, non hai apenas diferencias, pero as apenas diferencias que hai, curiosamente, os documentos galegos que aparecen aquí, os documentos que aparecen aquí, teñen correspondencia con documentos de arriba e non con documentos do lado. E con propio Lili Sintra di que o reproduzo galego, século XIII, de arriba, coa esa lugar, sucumbiu perante a invasión, chamai así, do portugués da beira, que acompañou a mesa santo do territorio por Portugal nos fins do próprio século XIII. Cier, no século XIII xa, o galego portugués desta zona, con trazos leoneses, foi asimilándose pouco a pouco ao portugués, mentres que o galego portugués desta zona, con trazos leoneses, foi asimilando primeiro ao leonés meridional, de tipo oriental, e despois castelanizado. Pero ainda queda muitísima, muitísima toponimia galega. O último, por exemplo, fixado este detalle. Aquí no norte de Salamanca, nesta zona de aquí, máis ou menos... Ah, perdón. Norte de Salamanca, por esa zona de aquí, hai unha aldea que se chama Vega Meán. Xa, desde o 13, aparece como Vega Meán. En 1961, os veciños pídenlle ao obispo da cidade, de Cidade Rodrigo, que interceda ao gobernador civil de Salamanca para que lle cambie o nome, porque os seus habitantes son o xeito de burla, por os habitantes veciños que chaman meones. Veiga mear, claro. Eles xa non teñen emoción, ni de galego, ni nada, entón, cambiouse e os chamase Peña de la Vega. Peña de la Vega. Entón, todas as toponinas aquí, Pera de Sequeiros, casando con Veiro, hoxe é Palomeo. Pero nos documentos medievais en latín e en castelán, que aparece en 14, está toda a toponimia desta zona en galego. Que está por estudar. Ainda seriamente. Por iso, cabreo, e cos historiadores galegos, cando estudian Historia de Galiza, é coincidente coa fronteira administrativa. Non, señor, cando estudia Historia de Galiza do século XII, o Eurabia está dentro do noso país. Cando do século XIX, parte do Bierzo está dentro do noso país. E ata 1833, as Portelas están dentro do noso país. Entón, é como se, de repente, imaginade, por un supor, que Ourense e Lugo fosen da autonomía de Castilla e León. Que pasa? E vostedes estudia Historia de Galiza só por debo de Coruña? Lógico, irracional. Bueno, pois aquí, os nosos historiadores delimítanse, constrínxense, cápanse dentro das fronteiras do Estatuto de Autonomía, das 4 provincias. Fim, está por estudiar todas estas relacións, todas estas... O amigo de Badallufe era vasalo do rei Afonso e tal. E había unhas relacións fantásticas. Pois iso está sen estudiar, é certo? Está sen estudiar toda a nosa contribución a repoboación de toda esa zona, queda moitísimo léxico. La rodera del carro, como mechea. Non, me parece que están exerando con un pelo, pero non, están falando castelán de ali. E un castelán totalmente pracano, inzado de galeguistos. Os documentos de Castelo Rodrigo, Lili, di que son restos, é a expresión da fala nivelada que tiñan aqueles colonos, que eran un 75%, 80% galegos e un 20% leoneses, ou asturleoneses. Por que se conservou a fala? Fixade vos, o propio Lili sempre di que, bueno, o portugués por aquí armonizou, o castelán por aquí suplantou. Que pasou neste vale? O propio Meresintra di que en condicións, iso só pode entenderse en condicións especialísimas de isolamento. E isto é así, se recordades o que vos comentaba antes da cunca, perfectamente delimitada, esa cunca que ata hai escasamente 50 anos non chegaban carros ali. Entraban carros polo sur, pero con dificultades, pero polo norte imposible, o único que había eran arrieiros, que pasaban coas múas, palabra de ali, os mus e as múas, vivísima, a única, por pola serra, para un lado e para outro, que levaban aceite, contrabando, azúcar, todo o que se podía transportar a lombos e cabreiras. Ben, en canto aos estudos sobre a fala, entón fixaremos que a fronteira entre o complexo galego-portugués, o complexo asturleonés e castelán, non coincide, se imos daqui para baixo, non coincide, se temos temos a La Medilla e a Bouza en Salamanca, temos o Valdo de Ellas en Cáceres, temos máis abaixo Ferreira do Alcántara que está prácticamente en San Roque do Portugués, Olivenzas tienen agora no mes de dezembro, aquí o portugués por todas partes, arquitectónicamente, culturalmente, artísticamente, etc. Pero para escutar portugués moi difícil, é dicir, hai un grupo que reivindica o portugués ali, pero teñen moi difícil, moi difícil, porque a propia xente prefire ser española. Incluso en 1980, no rexistro de Olivenza, españolizaban os apelidos de aquelas persoas que pedían, e os Pires pasaban a Pérez, e os Pereiras pasaban a Pereiras. Literal. Ben, a persoa, pois, home, prefería chamarse Pérez e non Pires, porque Pires cantaba moito. No, isto, bueno, agora, recentemente, non estou falando de... Ben, entón, quero dicir que toda esta fronteira está sendo ignorada totalmente. Toda a non coincidencia entre fronteira política e fronteira lingüística está sendo ignorada e está sendo laminadas as diferencias. Ben, en canto aos estudos sobre a fala que vos comentaba antes, pois, mira, os primeiros en chegar por aquí foron os alemáns, os do Finfre e Kruger, nos anos 20, despois apareceu Leite de Vasconcelos, que fixo estudos en San Martín de Rebello. Ben, o que dicían era portugués e fronteira, son as falas portuguesas de fronteira, pero Leite é curioso, porque se leves os estudos de Leite sobre estas falas, está todo o tempo dicindo, non, isto non pode ser galego, isto non pode ser galego, pero tantas veces o di, que nos quer. Pero Leite, que máis dá? Se está pegado a Portugal, está claro que é portugués. Non fai falta que insistas en que isto non é galego. Non, di unha e alguna, pero non, non pode ser galego, porque galego, Galiza fica moito distante, decía. E este Galiza fica moito distante, pero repite insistentemente. Non, é como cando neno pequeno, non toques aí, non fai falta que dices, non parece xa está, pois dices tantas veces, non vai tocar. Pois o Leite, que fai un estudio impresionante sobre o mañego, non así das outras dúas variedades, non apenas as tocou, non, pero o mañego fai un estudio impresionante, sin embargo, está insistindo a cada parágrafo que iso non ten nada que ver con Galicia, iso portugués, portugués. E entón, home, nos anos 30 o galego tampouco era tan coñecido. Non había estudos científicos sobre o galego. Ainda temos que chegar aos anos 42, cando Zamora Vicente fai os estudos sobre a geada, sobre o SSE, empezan as cousas a moverse un pouquinho. E ata os anos 70, cando se empezan a facer estudios metodolóxicos, cando sobre o galego, moi pouquinho, moi pouquinho, non sabía, a gramática de Carvalho, pouco máis. Ben, nos anos a mediados do século, dicir, nos anos 59, posiblemente, nos 70, Lili Sintra, Luís Felipe Lili Sintra, o Clarina de Acevedo Maia, cando estuve os falares fronteirizos toda esta zona, polixen que coinciden en que estas falas teñen que ver directamente, están entroncadas coa fala que loce, digamos, os foros de Castelo Rodrigo, que un galego portugués con máis coincidencias co galego e con algúns leonesismos. Non? Isto é o que di tanto Sintra como Maia. Maia chama de galego arcaico interferido por leonesismos. Posteriormente, os investigadores que teñen tratado sobre isto teñen dito de todo. Se hai que dir, hai xente que publicou que se unha lingua celta, non sei que, hai... No, bueno, como sabe, se empeza a xente ante unha cousa nova, empeza a decir todos os estados. O que hoxe coincidimos a maior parte dos investigadores é que isto é unha lingua galega portuguesa, ou son as variedades galego portuguesas, que precisamente porque procede de repoboación galega directa, cando xa estábamos extinguidos os dous reinos, e curiosamente, a pesar e casi milagrosamente, manteñen unhas coincidencias formais máis con falas galegas que con alguna ou con conxunto de falas portuguesas. Dentro do que é a unidade galego-portuguesa, dentro do que é unha parte, o conxunto de falas da Galicia Administrativa, ou a Galicia Extremeira. Outra parte, o conxunto de falas de Portugal. E outra parte, o conxunto destas falas. Então, hoxe, o esquema que se fai é galego-portugués, falas galegas por un lado, falas portuguesas por outro. E dentro das falas galegas, sai un vaciliño pequeno con falas galegas. Ben, estas todos os estudos que vos digo son antes de que se coñecesen os estudos do ALGA. Cando comparamos estas falas, vemos con falas e poñémolas en relación cos estudos que se teñen feito de dialectoloxía portuguesa e de dialectoloxía galega, vemos como a proximidade e máis coas falas galegas e, sobre todo, coas falas galegas sudorientais. Falo de terras da Mequita, terras da Coruña, terras das Portelas, non en vano. Pues, un contingente importante de colonos tiña de Porto. Características lingüísticas, non vos quero aburrir moitísimo, bueno, por así un cadrinho. A ver si se ve. Características lingüísticas. Ben, fronte, digamos, a maior parte dos falares portugueses, fronte aos falares asturianos e castelans, aquí fixaremos, bueno, non hai ditongación, non? Porta tempo, ningún caso. Caída do intervocálico e do intervocálico, cadea do er, a caída do intervocálico, por exemplo, resolvese en casos como en galego, con el velar, unha, alguna, niñuna, non? A solución sano ano resolvese como galego occidental, verán, mañán, man, etc. O que pasa é que no plural, xa vedes, por exemplo, un exemplo de cancións, cancións, o valverdeiro vai dicir veráns, mañáns, ventáns, e o mañego e o lagarteiro van dicir verás, mañás, más, etc. E o mesmo, cancións, cancións, corazóns, corazóns, etc. Bueno, a ditongación, os ditongo aí mantense, pero o ditongo pasa a oe. Iso provoca, ás veces, unhas animaladas. Hai un letreiro ali, claro, estes señores din o soi. E din a roipa. Todo como é. E o toiro, e o oiro, e todo. E te soi. E oico. E claro, e tamén din o coito. E o coito, dito, na fala non pasa nada, é o coito, como é o xoito. Pero claro, me poñen en español, os coitos, monte e os coitos. En fin. Unha cousa así, un pouco. As españolizacións estas son, fijaros, hai outra que é moi buena, moi bien. Ponte da regañacus. Porque hai un regaño ali, regaño da regañacus, por que? Porque as mulleres ian que regaño a lavar. Xa non? E regañamos. Ponte de regañamos. Era unha xa popular. Cando lei que estiron para ali o repeño de Tofodinha, cando dixen, como se chama? Como se chama esta ponte? Entón dixen, ponte de regañamos. E lei que dixen o escritario, non sei. Entón, Leite non repeño de topónimo, para eu sei porque informantes de Leite están vivos aí na fortuna. Non? Recordan a Leite, toda aquela xente que pasou por ali, e dicía, tratábanos como indios. Como se fomos sitios, aí está, bueno. Pois o de Ponte da Regañacus podedes ver na toponimia, no letreiro que puxeron, incluso no catastro, como o Puente de Regañacus. Que non ten nada que ver de Regañacus. Se os niños de la guía, se que hai aquí, tamén agora hai as más animadas con vos. Ben, que máis? Pois, bueno, é dicir, por exemplo, non ditongan nunca, sempre, Isaberto, Mércules, Vénculis, Vento, Erva, Ego, Iberno, Fogo, Morto, Xovis, Corpo, Ollo, Sol, Monte, e nada. E os ditongos todos en oi e en ei, o F inicial que se mantén, por exemplo, Folló, non é Filloa, é Folló, do latín Folló, Folló, a forma máis etimolóxica, non? E fan follos tamén con manos, e fan agostos, que pasa que chaman morrallas. Porque son as morrallas, ben. O oriente vocálico, pois xa vos digo, unha persoa é má e un home é mau. E vai con un común ou con amor. É dicir, teñen o iatear, moer, mau, quente, o verbo sair e o verbo ser. E vas a ir e vas a ir. Hai, por exemplo, a forma de salute, e a forma de saúde, de brindar, non é saúde, que é soidi, tiña que ser un desplazamento acentuado cara a soude, despois a soidi. Que teñen destas, bueno, xa vos digo, logo, pois, tanto no tratamento dos grupos cultu, mutu, cutelo, escutar e todo iso, é como, como o galego da aquí das, da zona das Fieiras, ou da zona de, do sudeste do Brense, incluso alguna zona máis. Que é o que nos chama a atención? É dicir, todo isto máis ou menos coincide con nós. Cales son as súas especificidades e en que evolucionar distintos de nós? Pois, en primeiro lugar, que o dente vocálico vai desaparecer, en moitos casos, por relaxación. E así, por exemplo, falan de que esta porta é de Maeira ou de Meira. Ou que se están mal dando ao meio. Ao meio. O sábado van a tal sitio. Non? Ou, que se lleve os participios, chegao e chegar. Entón, claro, isto é galego, pero fixadevos no, no catalán de Valencia, A fideuá non é a fideuá, e a crema non é a cremada. Tamén pasa no dominio catalán do sur. Tiene un meridionalismo, non é castelanismo. É meridionalismo, polo menos tamén se ve no catalán. Non? Pois non sei, moitísimas máis formas que... Logo, pois, a terminación tate en latina, que teñe isto en ae, non? Mentai, realidade, verdade, bondai, cidai, velocidade, etc. Todo en ae, en ae. Logo pasan e, claro, isto parece-nos que recordamos un pouco o español andillano, cando alterna en posición inclusiva as líquidas, RL, e din, quero cantar, quero cantar unha canción. Quero cantar, non? Entón, bueno, parece dimio cando di mi amor, non? Sí, pero tamén parece un catalán de alguero cando di yo soc molt fort, e non di non molt fort. Tamén parece un sardo, cando o R inclusivo pronuncia como R. É dicir, que isto non pensedes que fenómenos que non son o castelán, porque estamos bombardeados todo o tempo polo castelán, se escutamos outras línguas románicas, vemos como tamén algúns puntos ou partes ou zonas deses dominios lingüísticos románicos, da lingüística da dominio románico, nesas linguas, tamén hai zonas onde se producen estes mesmos fenómenos. Non vayamos pensar sempre no castelán, Está claro que o castelán bombardea, pero non pensemos que todo o que é diferente ou exótico é polo castelán. Non, cuidado, ten explicación interna en moitas ocasións, E logo unha cousa que nos chama moita atención é que no mañego, só no mañego, hai vocalización dos grupos de R de R. E, por exemplo, un lairón, ou a mairil, a miña mairil, o meu pairil, non? Un cuairo, que está na parede. Vai lugar. Pero fixadevos no galego portugués catedra, cadeira, ou petrato peirado. Oye, tivemos vocalizacións estas, pero truncadas. Aquí non, no mañego é sistemático. Nosotros dos non. Pero o que me chama a atención é que todos tres conservan sempre características que teñen en ecotecos no norte. Por exemplo, cando un señor de las sellas di cando veñas, chámame, ese cando é galego no galego. Ou cando un señor de Valverde di non le fagas causo, ese causo é valdeorrés, ou berciano. Hai ecos. O efecto é cando en todas partes cara ao norte. Que máis? Chámanos moita atención que teñen tempos compostos como a ver. Como castelán. Sí, pero tamén como galego portugués medieval. Castelán, influencia do castelán, sí, posiblemente. Pero cando o portugués culto o arcaico de unha vía feito, iso é castelán tamén. Non. Todas as línguas románicas tiremos tempos compostos unha galego. E pasa que o galego portugués de canto se mete por tempos compostos por dedo por suprimirlos totalmente. Non? Aquí, nos tempos compostos unha galego son sistemáticos. Eu teño escoitado falantes do Bierzo, concreto, pois, por exemplo, os pais de Paco Macías, que son de Calicero, ao pé das Médulas, para onde nos son postos. É chegado moi tarde. É chegado. O castelanismo? Está na raya con castelán, pode ser. E estes tamén, pode ser, pero non escritamos en galego medieval que existía. Entón, eu non me atrevo a asegurar. Hai un 90% de posibilidades, pero un 12%, porque tampouco temos estudiado unha tradición escrita que nos demostre como foi evolucionando a lingua e todo iso. En canto a sintaxe do pronome, tamén nos chama a atención que o pronome que coloque a castela ou a brasileira. Me chamo fulano. Te levo no coche. Sí, pero teña alguma provocación que a mí me descoloca. O poder xo por palabras. Fago unha colocación do pronome, posposto ao verbo, nos temos compostos, pero posposto ao participio. Fixaremos, que cousa tan rara. Frases como, elas han levadoas. Elas han levadoas. Levadoas. Ou, nos habíamos collidoa. Esta colocación tras participio é insólita. Pero é a máis frecuente. Quer dizer que ainda está por estudar a sintaxe do pronome aquí, porque non é tan simple, ¿eh? Castelán. Non, cuidado, aquí hai cousas que hai que estudar. Ao mellor non descubrimos petróleo, pero algunhas deixen as indicacións, sí. No léxico é onde máis nos divertimos, cando chegamos a estas palas. En primeiro lugar, observamos arcaísmos de trona. Está tronando. Aí ven o trono. Aquí é atrón e atroar, un atro trono. Nos vecinos galegos creo que no Gran Xerais aparece o verbo atroar, pero non di máis nada. No atro lingüístico galego non se resiste a nada semellante. Ninguna publicación sobre falas por aí, sobre referida lésica, atro e atroar, non, debo ser meter na edicionalística galega, porque se fixe muchas veces medievalismos, sen indicar mi fonte, mi experiencia ni nada. Aquí atro e atroar son as formas normais. Non é que trono e tronar en galego moderno sexa castelanismo, podes explicar perfectamente a partir de tron, tronar, etc. Igual que de san, son dous anares, anares, que podes ser castelanismo. Ben, fixate os arcaísmos de tipo estoxar. O estoxo é unha caixinha. Estoxar é nadar cartas, unha caixinha. Entón, para eles é unha caixinha, un banco que vas a utilizar os teus estoxos no banco. Este mes é isto xa un mutuo. É isto xa un mutuo. E até non sei quantos euros. Isto xa. Ou, por exemplo, ou na Pireia, como dixía antes, o bus, fixaros que cosa. Si vos vedes no escenario de Timóxio, por lo menos na escuela, voz buso, e vos, bueno, esta voz non pode valer para explicar como do latín furatum ou furacum aparece o leonesismo buraco. Con cruce con buso, porque buso que significa oquidade non existe en ninguna lingua da península. Existen os dialectos italianos, bla, bla, bla, bla, bla. Hai un letreiro, un autopalante destes de Mañeu que bebei sin abuso da fonte do buso. A fonte do buso é un fontón que hai ali, unha fonte. Pero antes que é un buso? Un buso é un buraco que se fai na terra. Corominas, xa non está vivo, por desgraza, pero sería bom que fixese alguna redición de ese dicionario que introducirse ao estudado. Aquí hai, como por exemplo, outra cousa que estas falas se poden aportar a Colominas. Colominas canta unha voz española, enjabelgar, que significa calear as paredes por fora, inventa ou dá por suposto un étimo árabe, non sei como. Este val, enxabregar, significa dar morteiro de cal, e xabre, as paredes, revocar as paredes con xabre, unha mistura de xabre e cal. E posteriormente xa simplemente dar cal, enxabregar ou enxabregar. Xabre, aquí podes dicir xabre. Ben, o sea, teñen arcaísmos estes curiosos, maquetismos, o que chamo maquetismo, que comentaba un pouco antes na CEA. Eu presenciei unha vez unha disputa horrorosa, pero que acabou moi mal entre un mañego e un lagarteiro, porque un decía que algo que era estrecha xa cerdeiro, outro decía que era cerdeiro. Entón estaban matándose entre eles. Matándose entre eles. Seguimos... A ver... quería poñervos unhas láminas, senón falo, falo, falo e... Momentinho. E vemos lá, vemos o mío. Un segundo. Temos poñervos. O que vos decía antes do MU, fixaremos que... A ver si... Aí. Ah, vou meditar no medio. O MU a MUA é no Val do Ellas. Hai algún punto de Portugal que ten próximo que ten o macho e a MUA, o femenino si a MUA, pero despois nas zonas de Portugal próximas o único que existe é o macho. No? O macho. Ahora, a forma con MUA está arriba únicamente aquí. No? Ou esta non. Para despois. Bueno, o maquetismo. Vai máis maquetismo. A ver. Para referirse a Ocupa Epos, se non me equivoco, varios. Ocupa Epos. Ocupa. Ocupa. Exactamente. De galego temos pouco, Ocupa, Galo, Campo, en algún punto, como en Sarria. Aquí temos toda a zona portuguesa, teñen un pouco a forma monotongada, a fala, me escriba un pouco, teñen... No Valdoías tamén temos a forma xa monotongada a popa, pero tamén temos Galo do Campo, como en algún punto portugués, e Bubela, que únicamente Bubela, únicamente hai no Valdoías. As tres formas galegas están aquí presentes. Galo Merdeiro? Galo Merdeiro, non. Hai en Olivença o Galo Cristal. Galo Cristal, en Olivença, máis abaixo. Ou, bueno, é verdade, aquí está a Felixeira, estábamos na Felixeira. Segundo me dixo Manuel Abad Ferreira, que é a forma máis populista, máis importantes, a forma Cerdeira, que é a forma máis arcaica, é unha forma que tamén se registra en puntos e os montes, non? Pero a forma portuguesa actual é Felixeira. Aquí están as dúas, non? Están as dúas. E se o puxen máis pequeninho nas illas, é porque nas illas existen a toponimia só. Fonte Cerdeira. Ahora, en San Martiño, pois iso, Cerdeira e Cerixeira sinónimos, nos dous sitios Cerixeira, sin máis. Ou, por exemplo, máis maquetismo, Filipto latino, as formas portuguesas próximas son feto, algún fieito, no Val do Ellas fito, non? E fieito son as formas habituais, o español próximo que tenga forma helecho, aspirado por gato helecho. Ben, por unha parte entón temos estes maquetismos, como vos digo, Rebolo Carballo, Denuciña, Doniña Dona, Chicha Guerrilla, Sobreira Carrasqueira, para que se hai algún diferencia entre a Carrasqueira e a Sobreira pequena. Non, o Carrasco non é exactamente unha árbol, un arbusto. Pero, bueno, aquí, como igual que a punto de Galicia tamén existe, cambios de significado. Era un detalle onde comentamos cambios de significado destes que quedamos os galegos cabo caberta, que claro, tamén se poden dar en todo o seu territorio, tamén en portugués, que se dan, pero o que pasa é que aquí son tantos, están concentrados, que é como se quedas bloqueado, porque sabes dun recibes no outro xa, non? De repente dixe un rapaz que vai da súa orfandai ao río, a súa orfandai. Eu sei que camina con súa soidade, pero que vai coa súa orfandai, que é a súa orfandai? A súa patilla. Orfandai son nenos e sen adultos. Non? Vai coa súa orfandai, ou por exemplo, Xeira, que tamén existe no portugués próximo este cambio semántico, Xeira é un pedazo de leira, é unha leira que está traballada no día. O cileiro, ali non é xa a despensa, o cileiro é dormitorio, porque antes na despensa dormían os criados. Entón pasa a ser dormitorio de todo o mundo. Ou, pois iso, o xabe que pasa de ser, pois iso, esa masa, o xábrego, pasa a ser xa o reboco, xa as paredes, sin máis. Se estes pequenos cambios, hai nos por ali, a montos, hai resismos, tamén, a ramalleira ali, último nombre o Llanes, la palabra Llanes, en castellano, castellano leonés, el leonés que entra no castellano, o geno, xa non hai palla, pero o que hai nos cantos é o geno, é o feno castellano, feo en galego antigo, ou o bodón é a bouza, que falamos antes a bouza, o bodón é unha palabra leonesa, hai francismos evidentemente porque tamén hai unha presencia leonesa, e castelanismos hai nos na fala dos novos. É curioso, vos ides ali en época escolar, cando saímos menos das clases, van todos falando en Valverde, con Valverde, en Mañego, en San Martiño, e en la Estrada Pena, e os nenos, todos, os pequeniños, todos os nenos a falar por ali, como unha rodadinha de fitos, todos a falar nas falas deles. ¿No? Agora, preguntas aos nenos, como se chama que paseirinho de ali? E dixen, ah, unha golondrina, unha golondrina. Dixen, pero non é unha anduriña. Ah, bueno, anduriña de os dedos. Non? E isto na Inglaterra non se chama, o alumbrí. Pero non é unha miñoca. Ah, non, miñoca de uns velos. Non? E como lle chamas este de eso? O de un miñique. Miñique, dixe. Pero non é miñiche. Ah, miñiche é dos velos. Non? Oh, pues, que sei eu. E no río, e no río das selles, para arriba onde están as cancheiras aquí, as cancheiras son rochas, formacións de rochas moi grandes. As cancheiras atrás de arriba, hai uns bichos como se fosen ratos grandes e tal. Ah, sí, nutrias. Pero que como chaman os vellos? Nutrias. Non? Os nenos son perfectamente conscientes da fala dos vellos. Pero se non falan con os vellos. O castelanismo, o vía escolar, está machacando a fala. Machacando. Se imos a fala dos vellos, hai unha riqueza como en todas partes. Non temos que asustar. O único que aquí, todos os nenos falan. Tienes que ver a gracia que fai os meus alumnos cando van ao sanatorio. Eu tiña que ir a un sanatorio psicolingüístico, non? Canchera, oh, hasta os malotes falan malverdeiro, que os malotes coas motos, había boleta facendo e facendo e falando malverdeiro. Isto é insólito, isto non hai Caldas de Reis. Ah, pero non hai Caldas de Reis, nin hai Arezzo, millón. Pero si que hai aquí. Entón, fai fai ir ali para convencerse. Non? Ben, castelanismo xa vos digo bastante, etcétera, etcétera. Vou, non me vou, etcétera, máis. A reivindicación da fala. A ver, fijaros que desde sempre, e agora un favor que vos pido, se algún de vos, alguna vez na vosa vida, logra recuperar un periódico que se facía en Federico da Veira, polos anos 1909-1911, que se chamaba O Gueiro, aí hai varios contos que os mañego. Eu estuve en Federico da Veira, estuve na imprenta onde se imprimía ese periódico, pero non conseguí ningún exemplar. Hai varios, só é o único que nos falta para ter todo o mundo a ser escrita nestas falas. En 1911 había contos escritos por un mañego que se chamaba José López López, escritos en mañego. Ben, desde sempre esta xente, sobre todo a xente que foi máis lida, como por exemplo Isabel López Lajas, que é unha valverdeira que escribiu Sainetes e todo iso, sempre consideran que o que máis se parecía a súa fala, as súas falas era o galego. De feito, non Sainetes, en el Orlo de Lajas, fai falar a dúas comadres, non? Sainetes costumistas, populistas, di, creo que van a sacar unha comedia coa nosa fala, comadre. Será para reírse un rato a nosa custa. E dille a outra, claro, como non veis que como temos esta fala galega, querrá rirse de nós. Esta fala de ella. E Isabel López Lajas, cando escribía, decía que ela escribía o Valverdeiro como vía que escribía Rosalía. No? E entón, o una, o N verdad, representa como una, con N verdad. Ou ás veces con U, N e un A. Sabía que non era una, que era outra cousa que soaba ali. Entón, como a xente do noso resurgimento que trataba de expresar gráficamente aquela diferencia, sin saber moi ben como. Que consideran que falan? Consideran que falan unha cousa diferente, que se parece bastante ao galego, que se parece algo menos ao portugués e que non se parece ao castelano, e que se pode comunicar. Pero, se lle dís, bueno, isto é galego, portugués, non, isto é leonés, nunca oí falar leonés, nin creo que oían, porque por desgracia a cousa se está moi mal, pero é que foi un rei de León que trouxo isto. Cando este rei, Fernando II, ou mesmo Afonso VIII, nacido en Vilanova de Sarria, casado en Rivadavia e enterrado no Panteón Real en Santiago de Compostela, que nunca dixo unha palabra en castelán, era rei, asinábase foi como rei de Galicia, León, Asturias e Extremadura. Non eran reis de León, era unha pantomima da historia oficial española. Eran reis de catro reinos. Non? E o principal era nós. Así de claro. Non, cando falan os reis de León e os reis de Castelo, bueno, va, está ben. O que queiras, pero non é así. Ti mira como asinan os reis. Mira como asinan os reis e dime se ponen reis de León. Nunca. Nunca. Ben, pois o que lle contan nas escolas é que se foron reis de León que trouxeron xente. Evidentemente, ven as santos, pois León, que se di León. A non ser que houvese aquí algún gen con as cadellas así. Algún León por aquí nos pasou, non? Pero bueno. Fixadevos que desde sempre a xente que empezou a escribir nesta fala nos 77 últimos frases que o presidente de Fala Cultura, o Severino López, que é o secretario de Fala Cultura, ou outros escritores como David Carrasco, Antonio Corredera, Xoán Carlos Márquez, que foi profesor da Fala nas escolas, toda esta xente pois non sabe como escribir. Entón, van a poder inventar grafías, SH para poñer o X, para poñer así, a inglesa, o ese era para dispar todo que sea distinto, se sea similante, xorra, sonora, é igual, todo vale. Eres sentido radiante como igualmente pode. Ahora ben, fixadevos a conciencia lingüística tan forte. Cando cheguei ali por primeira vez no 92, o que me chamou a atención foi un cartel inmenso con bombillas de colores que ponía todas as festas. Eu non sabía que me encontrar ali. Dixe, bueno, estamos falando de Portugal, pois pues, que un cartel, que é a de Portugal, que as festas. Pero cando empezas, boas noites, non sei que, non sei quanto, tal, como che vai, non sei que, como te vai, iso non te moche, como te vai, non sei que, tú de onde ves? Pois, non sei que, tal, estas cousas que vas pillando e ilustrar. Non, aquí as condicións de vida, as condicións de vida, e condicións, isto soame algo. Entón, empezas a falar con eles e xa, a cousa. Ben, todo, os nomes das rúas das illas estaban en Lagarteiro, callas migreiras, tiñen calles, tiñen rúa. Entón, pois, pon en calle. Calle das Migreiras, calle do Castelo Alto, calle do Forno, calle de non sei que. A autonomía municipal permitía iso. Non ten oficial, nin cooficial, nin reconhecido, nin nada, pois pues, tenían todo. Ainda a Junta de Extremadura ainda non autorizou a doble nomenclatura. Non. Falaremos iso agora. En San Martiño tenían un bilingüe, en Valverde ainda está en castelán, pero a alcaldesa está nova de Xucura Poñal. En 1992 créase a Asociación Fala e Cultura, os tres alcaldes, que daquela era do PP, pero o Leonaz, liberal. E cando foi o 23F, sacou a escopeta de caza, foi buscando socialistas, por aí. No, pero este, incluso este, asinaron un manifesto de defensa das falas, pedindo a Xunta de Extremadura protección, conservación e fomento destas falas. Pois Liberato non houve que ponerle a escopeta de caza ao peito para que asinase, porque Liberato era un rico. E o actual alcalde do PSOE, non? Máximo Gaspar, dice aquí Felipe, é monolingüe. Só fala castelán, pero sabe no vale. E bueno, cando veñen aquí, pois alucinan, non? Alucinan e a televisión galega fai esta tanta gracia que me podía facer a meu pai, que era o primeiro astronauta. Falar en galego, non? Un xius falando en galego, tal, e, bueno, parece un locutor a delegata, pero, chocaba moitísimo, choca moitísimo, pero falla esta. Ele non se pilla, de verdad, como se pilla nas frases estremeiras, pero, en fin, empezou a celebrar o día da fala. Recordo que levamos ali a Rúa, o Xía, é dicir, tiveron ao grupo Berzo e Arón, que houve actuacións ali importantes, pagadas por eles. Empezamos a reivindicar un pouco, non, aquelas falas. A mí tamén igual xa chegou o momento que Rusia mandou o súa gil o bielorruso. Aquelas eran unhas falas que eran unha maravilla, eran da nosa familia e había que deixar por elas. Entón, eu impliquei-me moito na loita con eles, conseguimos que se metese a fala na escola, como taller de lingua. Os nenos podían escoller entre flamenco, guitarra, karate, taller de lingua e manualidades. Taller de lingua, 10% de matriculación. O ano seguinte, Ibarra asustouse e toda a solución. Deberon se asustar en Mérida e quitaron a solución. Un amigo meu que se son marchado para o socialismo do interior. Eh? E un pulo Ibarra. No, pero sin embargo, os alcaldes que hai do PSOE son moi barristas plenos, son do PSOE plenos, pero son defensores da lingua e falan directamente con o conselleiro de Cultura e dicen, mira, chaval, tens que darte conta que nós aquí somos outra cosa. Somos extremistas como que máis, pero falamos cousa distinta e respetamos. É dicir, quenche, home, aquí hai o PSOE de Xaime Rei e o PSOE de Paco Vázquez. Sí. O PSOE de Xaime, como se chama, de Xosé Lago, alcalde de Muros, un dos primeiros en normalizar o concello, e o PSOE de Venturita. É dicir, hai PSOEs distintos, non? Como hai bloques distintos, EPPs distintos. Por favor, non temos quero dicir que conseguimos encontrar a escola, conseguimos da Xunta de Extremadura, así como en Casero León modificaron o estatuto, e o Nuño tocar o estatuto que fixaron foi unha declaración BID de venda de interese cultural que dá dereito, subvención, supervisión, comiso. Conseguiron facer varios congresos ali, traen os periodistas europeos e priorizadas, etc. Pero sigue habendo represión. Represión, sí, sigue habendo represión. Ata hai poucos rapaces e rapazas destes lugares siguen estudiando o Instituto de Follos. Follos, un foro ao lado. A ver. Aquí. Debemos ver aquí, Instituto de Follos. Ali os outros compañeros, que eran de zona castelán falante, foron global xa son castelán falantes, ríanse deles, cando les falaban, pois asubiaban, ladraban, facían de todo. Non? Entón, eu recordo Severino López, o secretario, que é mestre, no colexio de la Pastora, era, Persa Salamanca, en na serie dixo, bueno, hoxe un día que a falar que xa queres que a veces dixo, xa non xa fala, é unha fala digna, é unha fala culta, é unha fala na que se pode facer de todo. A parte de que é un plan misioneiro, pero dando unhas nocións moi primarias, moi primarias, porque nos aquí máis ou menos, pero tedes que ver o nivel de rexeitamento que hai por aí adiante. Bueno, Felipe, supone que non sabe algo, pero por aí abaixo un nivel de rexeitamento só o mero feito da diferencia. Pero brutal, brutal. Entón, a fuga e tal, e bueno, pero así é todo, os propios, por eso decía, e este dialecto tan arcaico, que non é un dialecto arcaico, é que isto é unha variedade, é unha portuguesa, parece moito con as falas galegas, ten cousas comuns, ten cousas tal, é dicir, isto é unha, chega a ser lingua de cultura como defeito, pois é calquera variedade que hai unha portuguesa. Xa está, nem máis. Bueno, pois nada, Alfonso del Río, comentamos o detalle, hai un escultor de Valverde, Alfonso del Río, que cando vai con as esculturas por fora, con os nomes sempre, por fora, por dentro, sempre. A Estrela da Noite, a Muller Nova, non sei que, todo así. Un día que funde unha exposición de Cileiros, preguntei, entrei en español, e non me decía, que xe, eu tengo que hacer esta con estas obras en castellano, non ves que non te entiendo. A gente non te entiende, e eu dixo, o problema é ese. Estou falando dun pastor, agricultor, que fai esculturas en raíces de oliveira, de sobreira e cousas destes. Vaya conciencia por aí. Pero, cando estaba falando, acercouse un home e empezou a ladrarnos. Non sei se un home era un cano. Bueno, empezou a ladrar, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Porque eu estaba falando galego e era en Valverde. Non estaba explicando as súas obras, como facía, todo iso, oliveira, sobreira e tal. E outro empezou, jau, jau, jau, jau, jau. E dixen, pero ti espato, ti que faz, pero ti de que vas, hombre, pero ti, non, non, es que mi abuela tamén era malartera. E cando venía de malartera se ponían a dar a jaupa do doctor Toma. Estuvo falando lá con el decano. Seguimos máis padeando. Aquel era o alcalde de Cileiros. Máis padeante. Nas Elias, un grupo de rapaces monta unha asociación cultural que se chama Amigos das Elias e do Sei Castelo, que ten unha sección futbolística. Entón van xogar a Coria, van xogar a Plasencia, van xogar a Navalgora de la Mata, van xogar a Jardín, van xogar a Coria de Alto. Claro, os agarteiros estean aquí ou en Tayikistán, fala agarteiro, entre eles, non? E tama, esa niña, non, é túa, non sei que, ai, entra aí, non sei que, tal, esas cousas, non? Entón os outros, os espectadores de Coria, de Plasencia, de aí, cando escoitaban aquilo, animaban a cada seus equipos, non como Plasencia, tal, senón España. Entón, hai unha falta de entendimento, porque eu ás veces, cando escoito, cando eles me contaban eses detalles, Eles mesmos decían, quen son separatistas e quen son separadores? E quen son separadores? Eu son máis español que eles. Non, moito máis español, porque eu tiño os portugueses do lado e sei, marco da fronteira. Son máis portugués español que eles. Non, eles non teñen que defender a fronteira, pero eu sí, estou aí. Non, son máis español que eles. E sin embargo, mira como me trata. Mira como me trata, como se eu non fora español. Entón, cabrense moitísimo. Ou, pois, por exemplo, os inspectores de ensino. En Galicia tamén temos tido moitas tristes experiencias con inspectores de ensino. Ainda hoxe en día, que fan o paro do que poden. E esta xentinha que vai ali, pois claro, gira visitas ao centro, entón, pois, fala aos profesores, e cando baixa o patio a ver como se divierten os inverbes, pois, dase conta que os inverbes están todo o tempo falando, pois, na fala deles. E entón, os inspectores teñen mandado circulares, pedindo aos os profesores máis cedo, máis de lo profesional, porque que esa xente vai fracasar escolarmente. Esa xente vai fracasar porque como é posible que a estas alturas, en pleno 1998, eses nenos non falen castelán? Como é posible? Non, os inspectores pedindo os profesores pegando os ojos, por exemplo, Severino, ou outros, ou José María Fernández, en Valverde, cando lle comenta aos inspectores, non, mire, creo que aquí falamos así. Non, a resposta inmediata de esto es España. E dices, bueno, pero España, mira, hai catalán, hai vasco, hai galego e tal, sí, pero esta, esto es Extremadura. Claro, pero non o recoñecen en absoluto. Que está pasando agora? Mira, a Fundación está realiza este diálogo da mesa, con os humanos a viña, a fronte, están procurando que haxa convenios de irmandade entre concellos extremeiros e concellos de interior do país. No? Estes concellos para que valen? Pois, sobre todo, buscan xente da costa, neste caso, que vaya con xente da montaña, para que os nenos da montaña vayan á costa e viceversa, para que haxa encontros, convivencia, festas conxuntas, etc. Non? Intercambios, tal. O Instituto de Ordes acaba de asinar un convenio con o Instituto Valdesalima de Valverde o Fresno para intercambio de profesores e alumnos. Pero ainda van a empezar este acto. E está vendo, a cousa estivo morta, ou, ao menos, estivo adormecida, digamos, ou, como dimos, máis ou menos, durante moitos anos, e agora empeza a despertar outra vez. O que queren, o máis urgente agora, é meter a fala na escola. Pero claro, o problema é que, cando entra a fala na escola, a fala é que escribida. E o problema é como escribimos. Non? Como escribimos cando, en Mañeiro, a Arteiro, teñen sibilantes sonoras. Ollo, como alófonos, non como fonemas. E incluso teñen máis alófonos sonoros que o portugués. Comentaba a Carlos David onte que incluso teñen unha africana palatal sonora, o correlato sonoro do che, cando di lonchi. Lonchi. Non? O chincha. Entón, iso ni de portugués representa. E eles queren representar iso. E entón bota mando SH, bota mando SH y grego, fan unhas cousas, uns cambalaches gráficos por ali, intenta, ensaia. Para o Verá tamén, fan intentos, e logo, pois, asimilantes o que era o par fricativo pregoso oriental xogo sonoro, en Valverde que un todo en Z, digamos a galega común, mentres que nos outros dos lugares a sonora de un lugar onde entón di o diña, o der, on di, do di, tre, di, cator, di, quinti de das seis, de das seis, de das oito entón que é representar o de? Ni Z, ni C entón é complicado home, no campo das similares, en outro campo non hai problema en facer unha grafía digamos, acaroada a portuguesa estándar ou acaroada a galega estándar. Non hai problema. Ou propia, non o sei, pero propia, claro, son 5.000 falantes, é difícil, non? Home, é difícil. Entón, por o momento, a Universidade de Extremadura fixo e unha mago de ortografía. O que pasa é que a Universidade de Extremadura estudia aquilo como que estudia unha bacaloura baja, que conta os corniños, as patiñas, conta e a ver como se me interesa muy poco que esa fala sobreviva, que se dignifique, no me interesa nada. Estudian aquilo y arqueológicamente de una manera muy aséptica. No sin mollar, sin mollar, sin mollar, sin mollar, sin mollar, sin mollar, sin mollar, nos, neste momento, nos digo, as persoas que colaboramos coa Asociación de Agricultura desde Galiza ou outras persoas desde Cataluña ou outras persoas desde Portugal, pretendemos simplemente asesorarnos. Rui Andrade, que é un dos máximos fonólogos portugueses, Manuela Bar Ferreira, que foi a que fixo, así de claro, a ortografía pirandesa, e outros xa se teñen ofrecido para que nos xuntemos un grupo de persoas con voz e sen voz, e que eles, digamos, as autóritas locais, mestres, algún grego que falante, esas cousas, que decidan facer algo para empezar, porque que senón a cousa complica-se. Eles, de logo, pasan un pouco que les pasa aos galegos de Navia, galegos falantes de Navia, o estándar galego metido a saco no Nismán e aquí na o mío está para o portugués, pero non falan para nada deles, eles son outra cousa. Si, sí, parecido, está no? En este momento, pois hai unha lei, e a iso quería falar desta lei para todo o galego exterior, non só para o Valle Oídas. Hai unha lei que se chama Carta, citou unha Xavier Oporía, a Carta de Europea de Transferencias Militares aprobada e ratificada por España no 2001, sancionada no 2002. España mandou, un ano despois de asinada, ratificada, tiña que mandar un informe a España de como se estaba cumprindo e aplicando iso. Mira, a carta, para aquí, para a nos, non nos trae máis competencias, ni máis, moitas menos das que temos recoñecidas na Lei de Normalización Lingüística, a nosa, a vasca e a catalán, ou a incluso a balear. Pero, sin embargo, para estas franxas, para a franxa aragonesa, para o asturiano mesmo, ella é moi beneficiosa, porque recoñece obrigatoriamente que a toponimia, se hai un topónimo local nunha lingua diferente da lingua oficial, a denominación oficial ten que ser lingua. Por lo tanto, as sellas neste momento poden reclamar por Riba de Ibarra e de su majestad, porque a legislación europea que asinou España, por lo tanto, queda incorporada á legislación española. Todo, yo mesmo, e as Asturias españolas poden poñer Illano e Ilao ou Ilao e Illano. Xa está, bueno, menos mal. Quero dicir, pero texto, por exemplo, o de que a documentación municipal este en vivo, o dereito, o cursos para funcionarios, o que o galego que sexa non condicio sine qua non, porque non se pode impor, tampouco se pode impor agora aquí, que iso é curioso, non importa, pero que sexa mérito preferente a hora de acadar unha praza na administración local, ou nos ambulatorios, ou nos etc. E o que falabas de Xavier das cidades grandes, tipo, por exemplo, Pobra de Seabra, moitas veces non teñamos dereitos, é que tenemos dereitos, non nos exercemos. Eu teño dereito a ter o meu nome en galego, pois eu, nas listas do nome nacionalista galego, vexo moita xente con nome en español. Carai, xa está ben. É que non damos exemplo. Temos dereitos e non nos exercemos, pois máis valera non ter eses dereitos, por entrar outra vez por eles. Por lo menos se xente movías. Entón, a Carta Europea permite moitas cousas en a administración pública, en sanidade, non hai pouco, eu lia en a opinión de Zamora que unha vella, creo que era de Barxacova, non era así, Felipe, corríxeme, tiveran problemas nun hospital porque non atendían. Que hospital era? En Zamora. Se seguían no mesmo de coches. Tiveran problemas, hasta iso é negado. A atención hospitalaria. Comentábamos agora, no Val do Ellas, que unha vella, as Ellas, tivo que ser internada no psiquiátrico de Plasencia. Non houve médico que atendese, porque non a entendía. Unha rapaza, valverdeira, cadrou por ali facendo prácticas. E dixo, non, esta muller non é que este agora é fade en marcial, é que está falando para a E ti enténdela, sí, pues fala con ela. Entón a muller, nada, que lle morreu o fillo, na emigración, que non o vi, entón eu. No, e aquela muller estaba sin ser atendida, porque non entendía. E isto, a Comisión de Dereitos Humanos, este presidente Felipe, na que está Felipe en Castelón, con todas as Comisións de Dereitos Humanos, tiña que velar por isto. Pois estes dereitos lingüísticos están reconhecidos na Carta Europea. Ten que, e nos xulgados, cando haxe un xuízo, calquera falante destas zonas extremeiras non debe expresarse. Recordo Gaspar Méndez, o concelleiro aquí na Vila de Alcance que solicitou a declaración de oficialidade, decía que enseñaba un día a primeira plana da súa declaración da renda que presentou con Ferrada, en galego. E non quería, pero presentei. E non quería, dixe a ti que te vais chegar, non importa son os cargos. A ti que máis xera, que importa son os cargos. Entón, ese tipo de accións pequenas, se si somos conscientes do idioma, si se pode utilizar incluso de maneira, non digo beligerante, pero si combativa. Non digo, ala, vamos a queimar a evasión de facenda de Ferrada, porque son sardinos, non se valen. Pero si aquí cando cinco fulanos é isto, vale, e mira que está galego, Date conta, tal. Ese tipo de accións, o sea, iso permite o todo a Carta Europea de Relaciones Comunitarias. E, sin embargo, España pasou nas puntas dos pés, sin dicir nada. Por exemplo, fixaremos tan sin dicir nada que o informe que mandou, de que mandaron un informe anual, o informe que mandou no primeiro ano non fala para nada de Castela e León. Cando é o único estatuto de autonomía, fora o vasco, catalán, galego, balear, etc., que recoñece que hai galego ali. Non recoñece que hai galego o asturiano, nin recoñece o extremeño. Ah, por certo, na declaración BIC, chamalle a fala. Non chama galego. Non? Pero bueno. Pois non recoñece, pero sin embargo, castelán sí que recoñece no artigo 4.2.42, non? Pero de castelán non fala nada. Xa Andalucía non fala nada. De Ceuta e Melilla non fala nada. E hai 60.000 falantes en Tamasig. Pero ver. E o Tamasig hoxe ensinas en dous institutos en Melilla. Tampouco fala nada. De, decir, de repente, é dicir, os vascos catalanes e galegos de Galicia Euskadi, en Cataluña, pois os catalanes teñen que tragar un pouco, pero o resto, demos conta que fora, que nese resto hai casi 300.000 cidadanes do Estado español que non teñen ningún direito lingüístico. Pois eses cidadanes, que os portugueses do Ibenza, non? Os falantes de galego arcaico, de Galeias, ou o que sexa, teñen dereitos, claro que teñen dereitos acolléndose a isto. Iso, esta legislación está por riba do Estatuto e por riba da Constitución. Ora, e, sin embargo, non estamos a xercer. No momento en que se divulgue, ah, sabes, que a Xunta de Galicia sacou un folleto, un librito destes que saca con legislación lingüística sobre a Carta Europea. E conseguimos. Están todos almacenados no almacén que hai na Rúa de San Pedro, Santiago. Por que non se distribúe? Non, e cando digo, non, aquí era a Carta Europea, tamén a nós, moito non nos di, a nós, e que somos nós. Os galleguitos da frontera pa aquí. E os galleguitos da frontera para allá? Non dixe nada. Non ten que velar, segundo a lei a lei de normalización lingüística de 23, non temos que velar, en certa maneira, por os poses territorios tanto de falar cultura galegas. Por que un señor, un neno de Carroceda non ten ningún dereito e un neno do barco sí? Me explique. Que legislación é aquela que dá un tratamento distinto a unha situación, que dá un tratamento distinto a unha situación idéntica? Esa non é unha legislación xusta. Entón, que nós teñamos os dereitos mínimos que podemos exercer, está claro. Pero saibamos tamén, e por iso que eu considero moi acertado, que canto máis se fale sobre a Galiza extremeña, ou sobre a Galiza de extremeña, que é importante porque, xa vos digo, por exemplo, un caso, topei agora, cando estive na semana pasada, unha rapaza de Foz, que é profesora de español, no Instituto de Valverde. Era nada sabía de que ali se falaba Valverde. Que lleva aquilo como destino definitivo porque lle quedaba máis perto da IP5. Non por outra cousa, de repente, encontrase con que fala galego todo o día. É galego falante, eh? Fala galego todo o día. Entón xa temos un puntal ali impresionante, non? Para escalar a palabra. Pero quero dicir que todo que se mora pouco. E desde aquí, insisto, podese poner cousas. E xa que de Vilar de Santos, el remato, saíron colonos que levou a orde de Santiago, para o mando ellas, pues aproveitando que está o señor alcalde presente, pues o guante, a luma, por si alguén o allí. Buenas noches.